Apoloni Dusabe. Ni matumaini yangu hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Isangana popote pale ulipo, na ukaribisha kutegea sikio taarifa ya kwa lugha ya Kiswahili inayopitia kwenye Radio Isangana. Ni fundi mitambo ni François Akimana, na kwanza ni mtasadi wa habari zenyewe. Leo ni siku ya kimataifa ya wanawake, na nchini Burundi imeadhimishwa kwa ngazi ya kitaifa mkoani Gitega, ambapo ni mkoa wa kisiasa. Na uwanja wa mpira wa mguu Intwari hapa nchini Burundi haujaeneza vigezo vya ujenzi vinavyotakiwa ili timu ya taifa ya michezo ya mpira wa mguu Intamba Murugamba iweze kupokea michezo ya kimataifa kwenye ardhi ya Burundi. Na zaidi ya mahabusu 5200 ndio baadhi yao wa manufaika na msamaha wa rais wa jamhuri, na wengine kupunguziwa kifungo. Hao na wengine, hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Zaidi ya mahabusu 5200 ndio baadhi ya wana walionufaika na msamaha wa rais wa jamhuri na wengine kupunguziwa kifungo. Dikri ya rais wa jamhuri ya Machi 5 mwaka huu inabaini kwamba wale ambao wananufaika na msamaha ni wale ambao tayari kukatiwa kifungo chao cha miaka iliyo chini ya sawa na kifungo cha miaka 5, kinyume na wale wanaohusika na makosa ya jinai. Wengine wanaonufaika na msamaha huo ni wanawake wajawazito pamoja na wenye watoto. Romuadi ni waivuze anatusimulia mengi zaidi. Hatua hiyo ya rais inabainisha uwazi wafungwa wasiolengwa na msamaha huo. Hao ni pamoja na walio hukumiwa vifungo kutokana na makosa ya mauaji ya kimbari, makosa ya kivita, unyanyasaji na ukatili dhidi ya binadamu, ujambazi, kumiliki silaha kinyume cha sheria, kushiriki makundi ya wapiganaji, kuvuruga usalama wa nchi, vitendo vya ugaidi na kuua mtu kwa makusudi. Hata hivyo, kuna makundi ya mahabusu yanayolengwa na msamaha huo. Mfano, wanawake wajawazito ama wenye watoto gerezani, watoto chini ya umri wa miaka 18, wafungwa wenye magonjwa wasiopona wanaopatikana katika hali mahututi, mahabusu wenye umri wa miaka 60 na zaidi, wafungwa wenye magonjwa ya akili pamoja na walemavu. Kundi la wanaopunguziwa adhabu kwa kugawanya mara pili ni wafungwa waliotumikia robo ya kifungo walichohukumiwa. Mahabusu waliohukumiwa kufungwa maisha jela, adhabu yao imewekwa kwa miaka 20, lakini wanaohusishwa na makosa yasiyosamehewa kama ilivyotajwa hapo juu hawahusiki na hatua hiyo. Kundi jingine lililosamehewa ni watu waliotumikia robo tatu ya kifungo walichohukumiwa, akina dada au mama waliouua watoto wao ama walioavya mimba, ambao wanamaliza miaka 5 ya kifungo. Wafungwa waliotoroka kisha wakakamatwa tena, waliorudia makosa pamoja na wanaoshtakia makosa mengi, hawalengwi na msamaha wowote, ikiwa ni kupunguziwa adhabu wala kuachiwa huru. Asante sana Romiwadi. Tukiendelea na dikri hiyo yake ya rais ya wajamhuri wa kuachilia huru baadhi ya mahabusu na wengine kupunguziwa kifungo, imepokelewa vema katika shirika na barizari linalotetea haki za wafungwa. Jamari Shimirimana, mwenyekiti wa shirika hilo, anawataka watakaoachiliwa huru kuwa na mwenendo mzuri, na kumtaka pia waziri wa sheria kuweka kwenye vitendo dikri hiyo. Na siku ya leo ni siku ya kimataifa ya wanawake, ambayo imeadhimishwa siku ya leo nchini Burundi mkoani Gitega, ambapo ni mkoa wa kisiasa. Sherehe hizo zimehudhuriwa na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, mke wake na waheshimiwa kama makamu wa rais Prosperi Bazombanza, spika wa Senate Emmanuel Sinzo Hagera, akiwemo rais Sylvestre Ntibantunganya aliyewahi kuongoza Burundi, na mawaziri pamoja na mabalozi wa nchi tofauti. Kauli mbio ya mwaka huu ni ushujaa wa wanawake, chanzo cha maendeleo kwa wote. Na kinachoendelea katika sherehe hizo, mtakuja kusimuliwa katika habari za jioni. Wanawake ambao wako kwenye ngazi zenye mamlaka wana umuhimu mkubwa wa kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia. Jeanne Mfayoguhora, katibu mkuu wa muungano wa wanawake nchini Burundi, anatoa mfano wa vituo vinavyotoa huduma kwa wanawake walionyanyaswa vinavyopatikana mikoani kama mkoa wa Makamba. Kiongozi huyo anafahamisha kuwa ni kwenye lengo hiyo katika mikoa yote ya nchi ya Burundi kuna wahusika wa kutoa ripoti kuhusu unyanyasaji wa kijinsia ili pachukuliwe maamuzi. Na ni hasara kubwa kwa timu ya taifa ya michezo wa mpira wa mguu Intamba mu Rugamba kutoweza kupokea michezo ya kimataifa kwenye ardhi ya Burundi. Tathmini ya Teodoro Nhunga, mtangazaji aliye bobea katika masuala ya michezo baada ya uwanda Inhwari kukataliwa na shirikisho la mpira wa mguu barani Afrika CAF kupokelea michezo ya kimataifa kwa madai ya kutoeneza vigezo vya ujenzi. Tumsikilize kwenye mike ya Omer Ndwayo. Mimi naona sio Indwari tu haitapokea machi ya kimataifa, ni viwanja vyote vya Burundi, hata fasi nyingine Burkina Faso, Congo na Kinshasa Stade Martir, yani hivi viwanja havienezi. Sasa mimi naona Burundi tuko na tatizo kidogo, tuma hii masiku kupokea hii mchezo tutakosa pesa za kuingia, tutaona hizo mechi ndamba haitapata washangiaji wa kuwasaidia, lakini mimi nadhani viongozi wanaona tatizo hiyo watajenga stade kubwa yenye ineza maisi siku zijazo. Kujenga viwanja bingi ni vizuri sana. Unaona wachezaji hivi wanacheza mchezo mzuri kwa sababu ya hii ma viwanja synthetic. Lakini wangejenga stade moja tu kubwa ya kupokea machi za kimataifa, sababu zinatakiwa sana kwa inchi yoyote kupokea mashindano. Lakini mimi nadhani viongozi wanaviona watajenga kiwanja kinajieneza mwa siku zitakuja. Tuende na ukurasa wa michezo. Burundi itapokea mchuano wa mete kati ya timu ya taifa Intamba mu Rugamba na timu ya Centrafrique. Matamshi yake Jeremy Manirakiza, katibu mkuu wa shirikisho la soka nchini Burundi FFB, anabaini kuwa hali hiyo inasababishwa na ukosefu wa uwanja ambao unatimiza vigezo nchini Burundi. Anaeleza kwamba shirikisho la kandanda linaendesha majadiliano na mashirika mengine kandanda ya Tanzania na Morocco ili kutazama panapoweza kuendeshwe mchuano hiyo. Na wanachama wa shirika la bima ya Hafsta ya wafanyakazi wa umma Mutuelle de la Fonction Publique kwa Kifaransa wa mkoani Muyinga wananung'unika wakisema kwamba wanapotafuta dawa kwenye maduka ya shirika hilo hawabadilishiwa dawa zinazokuwa zimeagizwa na madaktari. Abadi Munyentwari, mkurugenzi wa hospitali ya Rufaa ya mkoa huo, anasema kuwa hilo ni kosa ambalo linapelekea wagonjwa kutokuwa na imani na dawa wanakuwa wamepewa. Daktari huyo anabaini kwamba hali hiyo inaweza kuwa na madhara kwa afya ya wagonjwa. Na zaidi ya 50% ya wanafunzi wa shule ya upili ya tarafani Butaganzwa mkoani Ruyigi wanaripotiwa kuacha shule. Mwalimu mkuu wa shule hiyo anaeleza kuwa wanafunzi wa shule hapo wanataka kufunzwa darasani bila kufuata vema visomo, hali ambayo inawafanya kuhamia kwenye shule zingine. Katika mjadala ulioendeshwa kwenye shule hiyo katika kutafuta suluhu swali hilo, Felix Nunguhore anashauri wanafunzi kufuata visomo ipasavyo na walimu kuandaa vema visomo. Ni ripoti ya Jean-Claude Shimirimana ambaye ilikuwa haijapatikana habari hiyo, kumradhi, na tunaendelea na ukurasa wa uchumi. Uhaba wa umeme kufanya kazi katika viwanja vya wengine ni mojawapo wa changamoto wafanyabiashara wanazokumbana nazo. Wakizungumza na Radio Isanganiro, wanasema kuwa wanapata hasara na wanaomba matatizo hayo yapate ufumbuzi. Renovas Inda Yihebura, katibu tarafa wa Mukaza jijini Bujumbura, anatoa wito kwa wafanyabiashara hao kuteua wakilishi ili washirikiane na viongozi wa meya ili wapate ufumbuzi wa tatizo hilo. Na tumsikilize Moise mengi zaidi. Poleranga ndani mugaba intantu bari baduhaye badushize ni mu bibanza by'abanze. Huyo ni moja kati ya wafanyabiashara ambao walikuwa kendesha biashara yao kando na soko ya Jabe kwenye barabara 8 na ya 10 mtaani Buiza. Wafanyabiashara hao waeleza kuwa vibanda ambavyo wanashikilia si milki yao na kwamba wenye vibanda hivyo wapo wanavichukua. Baada ya wafanyabiashara hao waeleza kuwa bidhaa zao bado kuna zenye ziko kwenye stock kutokana na udogo wa vibanda. Uhaba wa umeme katika soko ya Jabe ni moja wapo mwachangamoto ambazo zinakabili wafanyabiashara hao. Wafanyabiashara husika waeleza kuwa hali hiyo huwaingiza katika hasara. Katika kutafutisha suluhu swala hilo, uongozi wa tarafa ya Mukaza unashauri wafanyabiashara hao kutafuta store za kuweza kuhifadhia ndani yake biashara zao. Renovasi Ndaihebura, kiongozi wa tarafa ya Mukaza, anawataka wafanyabiashara hao kuteua kamati ambayo itakaweza kuendesha mazungumzo na uongozi wa manispaa jiji la Bujumbura katika kutafutishia suluhu swala hilo. Hali ni kama hiyo pindi Wizara Mambo ya Ndani, Maendeleo ya Jamii na Usalama ilichukua hatua ya kufunga maduka ambayo ndani yake yanaendeshwa biashara ili hali yanakaribiana na masoko. Hapa ndipo tunapotamatisha taarifa kwa lugha ya Kiswahili kwenye Radio Isanganiro, na watakia ni mchana mwema.